800 zł. Media Expert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witamy. Minęła godzina 15, program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Roma Leszczyńska, Monika Rutke, Dariusz Pieru, Kuba Strzyczkowski. Witamy. Zapraszamy do Trójki. Wydanie popołudniowe, 17 dzień kwietnia. Mamy piątek. Czas na serwis. Michał, przerwa. Projekt znoszący częściowo ograniczenia został oddany do konsultacji. W moskiewskich szpitalach lekarze będą poddawać chorym osocze osób, które wyzdrowiały. Chińskie władze zapewniają, że nie ukrywały prawdziwej skali epidemii koronawirusa. Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji projekt rozporządzenia znoszący częściowo ograniczenia związane z epidemią koronawirusa. Będą one zniesione od poniedziałku. Według zapowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego zostaną otwarte lasy i parki, a także złagodzone zostaną zasady w handlu. W sklepach do 100 metrów kwadratowych będą mogły przypadać 4 osoby na jedną kasę, a w większych 1 osoba na 15 metrów kwadratowych powierzchni. Premier podkreślił, że pracownicy sklepów będą częściowo badani, częściej badani. Zasada 1 osoba na 15 metrów kwadratowych będzie obowiązywać także w kościołach. Z domu bez osoby dorosłej będą mogły wychodzić dzieci od 13 roku życia, a nie od 18 lat. Jak obecnie zamknięte pozostaną place zabaw. Uwagi do rozporządzenia Rady Ministrów można zgłaszać do godziny 13 jutro. Władze Moskwy apelują do osób, które chorowały na COVID-19, żeby oddawały krew. Lokalna administracja chce w szpitalach miejskich wdrożyć procedurę podawania chorym osocza osób, które już wyzdrowiały. Urzędnicy zapowiadają, że będą płacić dawcom. W stolicy Rosji w ciągu doby zdiagnozowano blisko 2000 nowych zakażeń. Od początku pandemii w Moskwie zarejestrowano ponad 18 tysięcy chorych. Moskiewskie szpitale od tygodnia testują procedurę podawania osocza osób, które wyzdrowiały chorym na COVID-19. Zastępca mera stolicy Anastazja Rakowa poinformowała, że tego typu praktyka jest stosowana w krajach zachodniej Europy i przynosi efekty. Donorami mogą być osoby od 18 do 55 roku życia, które zakaziły się wirusem SARS-CoV-2 i wyzdrowiały. Najważniejszym warunkiem jest brak jakichkolwiek chorób przewlekłych, uściśliła wiceszefowa moskiewskiej administracji. Według części moskiewskich lekarzy w związku z częstym łamaniem przez Moskwian rygorów samoizolacji, szczyt zakażeń koronawirusem może trwać w stolicy o kilka tygodni dłużej niż pierwotnie prognozowano. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Chińskie MSZ odrzuca oskarżenia o ukrywanie przez rząd w Pekinie prawdziwej skali epidemii koronawirusa w Chinach. Rzecznik resortu dyplomacji przekonywał dziś, że władze nie pozwoliłyby na tuszowanie danych dotyczących zakażeń. Tymczasem także dziś aż o 50% skorygowano dane dotyczące liczby osób, które zmarły w wyniku zachorowania na COVID-19 w Wuhan. Rzecznik MSZ Chin Zhao Lijian, pytany o przyczynę skorygowania liczby zmarłych z powodu koronawirusa w Wuhan, odparł, że weryfikacja statystyk jest częścią międzynarodowej praktyki. Chińskie MSZ po raz kolejny odpiera też oskarżenia o tuszowanie prawdziwych danych dotyczących skali epidemii koronawirusa w Chinach. Wiarygodność chińskich statystyk koronawirusa otwarcie kwestionuje prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Do tej pory wciąż jednoznacznie nie wskazano źródła patogenu, który po raz pierwszy wykryty został pośród klientów i sprzedawców targu owoców morza w Wuhan. Chińskie władze przekonują jednak, że wirus może nie pochodzić z Chin. Na razie jednak nie przedstawiono żadnych dowodów na poparcie takiej tezy. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dzień otwarty na Uniwersytecie Warszawskim w tym roku tylko przez internet. Przyszli studenci, zwiedzą uczelnię dzięki wirtualnej wycieczce. Będą też mogli na żywo zadać pracownikom uniwersytetu pytania, zarówno studentom, jak i wykładowcom. By wziąć udział w wydarzeniu, wystarczy wejść na profil Uniwersytetu na Facebooku, mówi rzeczniczka prasowa uczelni Anna Korzekwa. Józefowicz. Wszystkie pytania dotyczące rekrutacji, zasad przyjęć na poszczególne kierunki studiów, pytania od kandydatów cudzoziemców, na wszystkie takie wątpliwości, jak aplikować, jak to się w tym roku będzie odbywało, będą odpowiadali pracownicy uniwersytetu. Nietypowy dzień otwarty odbędzie się w przyszłą sobotę i potrwa 2 godziny, początek o godzinie 10:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

miesiąc, dwa. Co w mowie piszczy po 17.20 jak zwykle, a po 17.40 wiceminister Stanisław Szwed, wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej, o rosnącym bezrobociu, o zasiłkach, o pomocy dla rodzin. Akademia Młodych Liderów Fundacji Świętego Mikołaja czeka na projekty, które będzie można realizować w lokalnej społeczności. Zwycięzcy otrzymają wsparcie finansowe. To jest propozycja dla młodych słuchaczy do 20 roku życia. Wszystkie młode, zaangażowane społecznie osoby zachęcam do tego, aby spróbować wysłać pomysł na projekt i wziąć udział w rekrutacji. 7 trójek na początku, 22 zd3@polskieradio.pl. Prawie 9, prawie już 10 minut po godzinie 15. Tu program trzeci Polskiego Radia. Zaczniemy jak zwykle od piosenki dnia. Tym razem Pretenders. See how she enters the room like a diva. If you said she was damaged, I wouldn't believe you. Laughing and joking, a real superstar. Pretenders w naszej piosence dnia. 13 minut już po godzinie 15. Program trzeci, audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Przewodniczący Komisji Europejskiej przeprasza Włochów za to, że Europa nie pospieszyła na czas z pomocą. Europarlament akceptuje kolejne decyzje w walce z koronawirusem. Są decyzje gospodarcze, ale także polityczne, które wzbudzają kontrowersje. Łączymy się z Brukselą. Tam nasza korespondentka Beata Płomecka. Witam, dzień dobry, kłaniam się. Wczoraj w Europarlamencie padło słowo przepraszam. No, to chyba pierwszy raz w historii. Tak, w unijnej instytucji absolutnie tak. Ursula von der Leyen podczas wystąpienia i podsumowania tego, co udało się zrobić w Unii Europejskiej od czasu pandemii. Właściwie nikt nie spodziewał się tak emocjonalnego wystąpienia Ursuli von der Leyen. To miało być kolejne jej wystąpienie. No ale rzeczywiście Ursula von der Leyen w pierwszych słowach powiedziała to, co chyba powinno było już dawno paść, na co Włochy na pewno czekały, o to, co powiedziała podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim. Tak, to prawda, nikt nie był przygotowany, by poradzić sobie z pandemią. Nie było zbyt wielu chętnych i gotowych wynieść pomoc Włochom, kiedy jej potrzebowali. Europa za to teraz szczerze przeprasza. Szefowa Komisji Europejskiej, krótko mówiąc, przyznała, że skala pandemii przerosła Unię Europejską. No i też dodała, że przeprosiny są warte wtedy, kiedy są wyciągane wnioski, kiedy jest poprawa i ta poprawa nastąpiła. Podziękowała państwom, które później pospieszyły z pomocą. Ursula von der Leyen mówiła m.in. o Polsce, która wysłała lekarzy do Włoch. Służby medyczne z Polski, lekarze z Rumunii ratują życie we Włoszech, respiratory z Niemiec podtrzymują życie w Hiszpanii, szpitale w Czechach leczą chorych z Francji, dostawy sprzętu medycznego wysyłane są z Litwy do Hiszpanii, a respiratory z Danii docierają do Włoch. To wszystko wyliczała przewodnicząca Komisji Europejskiej w parlamencie. Później z Włoch napływały informacje, że z satysfakcją włoscy politycy przyjmują te słowo, przepraszam. No, o reakcji Unii Europejskiej wiele się mówiło w ostatnim czasie. Zresztą my też w audycjach trójkowych mówiliśmy, kiedy Komisja Europejska łagodziła zasady, żeby umożliwić wykorzystanie pieniędzy z unijnego budżetu na walkę z koronawirusem, kiedy łagodziła zasady przyznawania pomocy publicznej, kiedy wreszcie Parlament Europejski przed miesiącem przyjmował fundusz w wysokości 37 miliardów euro. To były pieniądze z unijnego budżetu, ale mogły być przekierowane na walkę z koronawirusem. No i kiedy ogłaszała inicjatywę chociażby zapasów sprzętu medycznego, ale wtedy też padały pytania, czy to już nie jest za późno na takie rezerwy. Komisja Europejska odpowiadała, że to może się w przyszłości przydać na leki przeciwko koronawirusowi, na szczepionki. Chociaż ja też pamiętam, jak Komisja Europejska sama łagodziła trochę na przykład krytykę państw członkowskich. Sami przecież rozmawialiśmy chyba przed miesiącem o tym, czy kraje członkowskie zamykają granice, prawda? Wtedy Komisja Europejska nie wyobrażała sobie, że ktoś mógłby wewnątrz strefy Schengen zamknąć, a jak państwa zamykały i opuszczały szlabany graniczne, Komisja Europejska krytykowała później, tę krytykę łagodziła, bo widziała, że to jedyny sposób. No i tak samo przedstawiciele unijnych instytucji reagowali, kiedy Stany Zjednoczone wprowadzały zakaz wjazdu dla Europejczyków, a potem sama Unia Europejska ten zakaz dla obcokrajowców wprowadziła. Wróćmy zatem do aktualnych wydarzeń. Parlament Europejski miał dziś zatwierdzić taki pakiet działań łagodzących negatywne skutki koronawirusa. Decyzje zapadły. Czego dotyczą? Czekamy już. Te głosowania są zdane. Europosłowie od kilku godzin wypełniali tabelki i je przesyłali do Parlamentu Europejskiego. Głosowali już nad poprawkami, więc około 16 spodziewamy się, że już będą znane wyniki. Raczej należy się spodziewać, jeśli chodzi o decyzję, że będzie zgoda na propozycję Komisji Europejskiej. To jest kolejny pakiet działań, żeby wprowadzić złagodzenie zasad i wykorzystanie w pełni tych funduszy z obecnego budżetu, które jeszcze nie są zakontraktowane na projekty związane z koronawirusem. No to są propozycje legislacyjne, natomiast jest też rezolucja niewiążąca prawnie. Jak słusznie pan redaktor stwierdził, to jest rezolucja, która też wzbudza kontrowersje, bowiem są tam zapisy polityczne, ale najpierw skupmy się na tych merytorycznych zasadach. O tym mówił europoseł Jan Olbricht. Cały pakiet polityki regionalnej, który maksymalnie rozluźnia reguły, to jest kwestia dofinansowania krajowego, to jest możliwość przesuwania między programami. Natomiast w rezolucji znajdują się pewne elementy, które wybiegają już w przyszłość. To znaczy się Parlament mówi o tym, że w latach 21 i dalej powinny być rzeczywiście działania związane z walką z zapaścią gospodarczą, z trudnościami gospodarczymi, ale również z pandemią. Oczekuję od Komisji Europejskiej planu awaryjnego. Takiego planu awaryjnego w tym przyszłym budżecie już po 2020 roku. Parlament zdania nie zmienia. Ten przyszły unijny budżet powinien być wysoki, ambitny. Zresztą takie jest od początku było zdanie przyjaciół polityki spójności, w tym m.in. Polski. Pamiętamy szczyt lutowy, na którym dyskusja o budżecie zakończyła się fiaskiem, bowiem oszczędna czwórka, Austria, Dania, Szwecja i Holandia postanowiły jednak pozostać przy swoim stanowisku i domagać się ograniczenia wydatków. Wtedy ten szczyt zakończył się fiaskiem. No, przyszły szczyt już w formie wideokonferencji jest w przyszłym tygodniu. Zobaczymy, czy dojdzie do porozumienia. I to, o czym mówił Jan Olbricht, to są zapisy merytoryczne w tej rezolucji i propozycje działań dla Komisji Europejskiej, ale są też także dwa akapity dotyczące praworządności, sytuacji na Węgrzech i stanu nadzwyczajnego, sytuacji w Polsce, gdzie europosłowie wyrażają, mówię na podstawie projektu, który został złożony wyrażają ubolewanie w związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów prezydenckich w maju. Piszą, że to godzi w te zasady konstytucyjne równych, wolnych, uczciwych i tajnych wyborów. Zapytałam europosła Ryszarda Legutkę, szefa frakcji europosłów Prawa i Sprawiedliwości w grupie konserwatystów, o komentarz. Europoseł powiedział mi, że ten projekt rezolucji, ta rezolucja, która ma być przyjęta, jest skandaliczna. Pełen jest tych wszystkich ulubionych żonkadeł Parlamentu Europejskiego i Unii. To znaczy, że nic się nie zmienia. My ciągle robimy to samo. Pandemia, nie pandemia. Ma być zielony ład za wszelką cenę. Walczymy z Węgrami, walczymy z Polską. Więc to jest dokument oczywiście nie do przyjęcia. I jeszcze raz powtarzam, nie jest to dokument o pandemii, jest to dokument, który wyraża te stałe obsesje. Europoseł Ryszard Legutko wspomniał tam Zielony Ład w tej wypowiedzi. Rzeczywiście w tej rezolucji jest także nacisk na to, że Komisja Europejska, że nie Unia nie powinna rezygnować z tych założeń ambitnej polityki klimatycznej, co niektórzy uważają, że może być błędem, bo gospodarka zduszona teraz przez kryzys może nie być w stanie na kolejne redukcje emisji dwutlenku węgla. Z Brukseli dla Państwa Beata Płomycka. 20 minut po godzinie 15. To Jack Savoretti. Andrà tutto bene. Oh beh. Questa notte buia sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per andare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto, sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove, troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore, torneremo a cantare. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. tornare liberi. To Jack Savoretti. 10 lat temu Warszawa pożegnała parę prezydencką. 17 kwietnia 2010 roku kondukt pogrzebowy z trumnami Lecha i Marii Kaczyńskich wyruszył z Pałacu Prezydenckiego na Wawel. Prezydent i jego małżonkę żegnały tłumy warszawiaków, którzy stali na trasie przejazdu, oddawali hołd parze prezydenckiej, rzucając tulipany. Wspomnienia zebrał Mariusz Krzemiński. O 5 wstałam z łóżka. Jechałam godzinę tu, żeby być o 7, o 7 tutaj stoję. Od tego miejsca zaczęłam stać. No po prostu uwielbiałem ich. Dla takich ludzi to się robi wszystko. Chcę pożegnać mojego prezydenta naszego i panią prezydentową. Nie spodziewałam się tego, że tyle ludzi przyjedzie tutaj, tyle ludzi po prostu będzie miało czas, będzie miało ochotę na to, żeby stać w tych kolejkach i żeby po prostu przeżyć osobiście tą dosłownie sekundę, prawda, przy trumnach pary prezydenckiej. Około godziny 17.30 trumny Lecha i Marii Kaczyńskich zostały wyprowadzone z Pałacu Prezydenckiego i w kondukcie żałobnym przewiezione do archikatedry świętego Jana Chrzciciela, gdzie mszę żałobną odprawił arcybiskup Kazimierz Nycz. Dziś prezydent Rzeczypospolitej, profesor Lech Kaczyński wraz z małżonką jest po raz ostatni w warszawskiej archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. 17 kwietnia na placu Piłsudskiego odbyły się też uroczystości żałobne, w czasie których w niezwykle wzruszający sposób parę prezydencką wspominał szef gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jeden z jego przyjaciół Maciej Łopiński. Panie prezydencie, 10 kwietnia był pan tak jak każdego innego dnia na służbie Rzeczpospolitej. Leszku, Leszku, pani prezydentowo, nasza wspaniała pierwsza dama, Marylko, znaliśmy się tyle lat. Zawsze podziwiałem twoją mądrość, twój takt, ale także niezależność poglądów. Promieniowałeś ciepłem nie tylko na swoją rodzinę, ale także na nas wszystkich. Rano 18 kwietnia kondukt wyruszył w drogę na lotnisko. Na trasie przejazdu prezydencką parę żegnały tłumy warszawiaków, którzy spontanicznie rzucali na drogę tulipany. Ta sprawa wydaje nam się najważniejsza, żeby tutaj być. Wielki smutek po nim został. No na pewno jakaś pustka jest, no szkoda. Tego samego dnia trumny z ciałami pary prezydenckiej wyruszyły na pokładzie wojskowego samolotu Kasa do Krakowa. Chwilę po wzbiciu się w powietrze, siedzący za sterami samolotu podpułkownik Krzysztof Dzido pomachał na pożegnanie skrzydłami. Po kilku latach tak wspominał ten gest na antenie TVP Info. Tak sobie pomyślałem, że no chwila jest bardzo ważna, tu wszyscy się starają coś od siebie dać, no i to taki impuls był, że postanowiłem zamachać tymi skrzydłami, wykonać taki gest pożegnania z Warszawą, z tymi ludźmi, którzy czekali na lotnisku i nas również żegnali. A para prezydencka została pochowana 18 kwietnia na Wawelu, w krypcie pod wieżą srebrnych dzwonów. Dla pana prezydenta warszawskie dzieci pójdziemy w bój, za każdy kamień twój stolicą damy krew. Te wspomnienia zebrał dla państwa Mariusz Krzemiński. Je trace des chemins qui n'attendent que toi. A toi l'enfant qui vient, je précède tes pas. Je murmure ton nom dans le souffle de ma voix. Je t'offrirai le monde, toi, que je ne connais pas. Je t'ouvre grand mon cœur comme on ouvre ses mains. Je t'espère des bonheurs aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. Prends les alphabets de chacun de tes gestes. Je te chante mes rêves d'espace et de Far West. Je veux pour toi l'amour, le rare et le précieux. Toute la beauté du monde à portée de tes yeux. Les poings chauffés à blanc, je forge pour demain des bonheur que je souhaite, si grand que les miens. Demain, c'est toi. Je te donne les clés qui ouvrent tous les coffres. Je pulvérise les murs des prisons que l'on t'offre. Je cours à l'infini pour ne pas te laisser. Tout ce que je ne t'ai pas dit, c'est parce que tu le sais. C'est parce que tu le sais. À toi l'enfant qui vient comme un petit matin. Je t'espère des bonheurs si grands que les miens. Demain c'est toi. To zas specjalnie dla państwa Kuba Sienkiewicz? Mówi Kuba Sienkiewicz. Proszę zostać z trójką. W domu. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Po 15.30 zajrzyjmy do prognozy pogody. Jutro sobota. Zachmurzenie małe, umiarkowane na północnym wschodzie, okresami duże na Podlesiu, Mazurach, możliwy przelotny deszcz. Temperatura w ciągu dnia maksymalna od 9 na północnym wschodzie, 12 w centrum, do 16 na południowym zachodzie i południu. Wiatr słaby, umiarkowany na północnym wschodzie, okresami porywisty i tam przeważnie północno-zachodni. Na pozostałym obszarze północno-wschodni i wschodni, w centrum wiatr słaby, zmienny. Uwaga! W okresie zagrożenia epidemią szczególnie ważne jest stosowanie zrównoważonej diety. Unikaj zatem wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm, wypijając codziennie około 2 litrów płynów, najlepiej wody. Doświadczenia innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa. Więcej informacji na stronie polskieradio.pl. 29 minut do 16. Panie Macieju, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panu. Mam mały challenge. Mianowicie? Nasza uczelnia, Państwowa Szkoła Wyższa, w Białej Podlaskiej. Znaczy nasi studenci organizują pomoc dla szkół w nauczaniu zdalnym w dowolnym, wybranym przez szkoły zakresie. To jest całkowicie nieodpłatna pomoc. Mhm. Mamy 20 paru studentów, którzy zgłosili się na ochotników. Już zaczęliśmy wdrożenia w różnych szkołach. No i teraz rzucam z tego miejsca wyzwanie innym uczelniom. Tak? My mamy tylko 100 studentów informatyki w całej uczelni. Są uczelnie w kraju, które mają kilkuset studentów na roku. Nie wiem, czy przyjmą wyzwanie. Może tak. Bardzo dziękuję za pomysł. Pozdrawiam pana. 7 trójek na początku 22. Program trzeci. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. Dla wielu, zwłaszcza małych przedsiębiorców, tarcza antykryzysowa i wynikające z niej zapomogi i ulgi, no to być albo nie być. Niestety nie brakuje takich osób, których pomoc po prostu nie obejmuje. O tym właśnie Kuba Witkowski. Dane są nieubłagane. Tylko w marcu swoją działalność postanowiło zawiesić prawie 50 tysięcy przedsiębiorców. Z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej wynika, że wzrost jest olbrzymi. W marcu ubiegłego roku takich zawieszeń było o 30 tysięcy mniej, mówi Mariusz Rutke, ekspert Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie. Pierwsza dekada kwietnia również nie napawa tutaj optymizmem, dlatego że zgodnie z danymi płynącymi z CEIDG zawieszeniu uległo około 20 tysięcy kolejnych firm. Zawieszają się przede wszystkim podmioty jednoosobowe, czyli podmioty, które nikogo nie zatrudniały. I teraz, w czasie epidemii, te małe podmioty bardzo liczą na wsparcie państwa. Wśród nich jest pan Łukasz, fizjoterapeuta. Niestety już usłyszał nie i tak zwanego postojowego w wysokości 2080 zł nie dostanie. Pracuję na własnej działalności gospodarczej jednoosobowej we własnym gabinecie, który wynajmuję, tak? A także pracuję za najniższą pierwszą krajową na 3/4 etatu w warsztatach terapii zajęciowej z osobami niepełnosprawnymi. No i tam pracuję w zasadzie tylko po to, żeby nie płacić dużego ZUS-u u siebie. Dlaczego panu Łukaszowi odmówiono postojowego? Tłumaczy Paweł Żebrowski z centrali ZUS. Zgodnie z przepisami samozatrudniony może starać się o postojowe, o ile nie ma innego tytułu do ubezpieczenia. Zatem taka osoba nie może na przykład dorabiać sobie nawet na 1/4 etatu gdzieś u innego przedsiębiorcy. Obecnie o tak zwane postojowe stara się 200 tysięcy samozatrudnionych. Niestety w podobnej do pana Łukasza sytuacji może być wielu przedsiębiorców, którzy wymykają się z ram tak zwanej tarczy antykryzysowej. Mówi mecenas Adrian Prusik, ekspert pracodawców RP. Niestety te sytuacje się rzeczywiście powtarzają i widać to po pytaniach, które się pojawiają na forach internetowych lub na portalach społecznościowych. Rzeczywiście jest problem nie tylko ze spełnieniem wszystkich warunków, ale ze zrozumieniem wszystkich warunków prawnych, jakie wiążą się z określonymi świadczeniami czy z określoną pomocą z tarczy antykryzysowej. Przypadek pana Łukasza pokazuje też to, że to, co nam się opłaca w czasach spokoju, może się obrócić przeciwko nam w czasach niepokoju. W takiej sytuacji mści się niestety ten zbieg tytułów ubezpieczenia, chociaż można było sobie wyobrazić, że świadczenie postojowe może przysługiwać także dla zachowania ciągłości i prowadzenia dodatkowego biznesu, niezależnie od tego, że dana osoba z tego tytułu nie jest ubezpieczona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. To, co mogą zrobić tacy jak pan Łukasz, to napisać odwołanie od decyzji ZUS-u. W przypadku odmowy wypłaty postojowego można za pośrednictwem zakładu zgłosić sprawę do sądu administracyjnego. Jeśli zaś chodzi o zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne, tu można złożyć odwołanie do prezesa ZUS-u, a jeśli to nic nie da, także zgłosić sprawę do sądu administracyjnego. O przypadku naszego słuchacza Kuba Witkowskim. A ja przypomnę państwu życzliwie, że po 16.40 państwa gościem będzie wiceminister Krzysztof Mazur z Ministerstwa Rozwoju. Rozmawiać będziemy o tarczy finansowej. O tyle to ważne, że to tarcza przygotowana dla wszystkich firm. Dzień dobry, z tej strony Ania Rusowicz. Zostań w domu z trójką. 24 minuty do godziny 16. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja do 19. 7 trójek na początku 22. zd3@polskieradio.pl. Bo czasem trzeba czasu, by z czasem przestać gnać. Dźwignie to ono, co, Ania Rusowicz? 20 minut pozostało do 16. Łączymy się z Waszyngtonem, tam Marek Wałkuski. Witam, dzień dobry, kłaniam się panu, panie kolego. Dzień dobry panu. Niech pan się nie przejmuje tą moją lekką chrypką, ale to wiosenna alergia. Mamy tę piękną wiosnę w Waszyngtonie, ale też dużo pyłków. W Stanach od początku epidemii po zasiłek dla bezrobotnych zgłosiło się około 22 milionów Amerykanów. Według banku Goldman Sachs pod koniec maja w Stanach może być nawet, to przerażająca liczba, 37 milionów bezrobotnych. W Stanach masowo, jak czytam na różnych portalach, upadają firmy. Dlatego i prezydent, i niektórzy eksperci mówią o otwieraniu gospodarki. Tyle, że może to być bardzo ryzykowne. Może to być bardzo ryzykowne. Sytuacja gospodarcza rzeczywiście nie jest najlepsza. Na razie 22 miliony. Podczas kryzysu finansowego 2008-2009 roku Ameryka straciła 37 milionów miejsc pracy, czyli nie jesteśmy jeszcze na tym etapie. Różnica polega na tym, że te 22 miliony straciła w 4 tygodnie, a wówczas trwało to 49 tygodni. To pokazuje, jak gwałtowny skok bezrobocia ma miejsce w Stanach Zjednoczonych. Firmy, eksperci, inwestorzy będą przyglądać się kolejnym tygodniom, bo to, czy jest to taki, jeżeli jest to taki gwałtowny, ale krótkotrwały spadek liczby miejsc pracy, wzrost bezrobocia, to amerykańska gospodarka przetrwa. Natomiast wszyscy obawiają się, że to otwieranie gospodarki nie pójdzie tak, jakby chciał prezydent, czy wielu amerykańskich przedsiębiorców, nie pójdzie tak łatwo. W związku z tym ten okres kryzysu się przedłuży i to byłoby najgorsze dla gospodarki Stanów Zjednoczonych. I dlatego wczoraj prezydent Trump, Biały Dom, przedstawił taki plan otwierania Ameryki, etap po etapie. Ten plan ma mieć 3 etapy. On jest dość szczegółowo opisany, jakie kryteria poszczególne stany miałyby spełnić, żeby wejść do pierwszego etapu, potem do drugiego, potem do trzeciego. Bo to, dodajmy, nie będzie działo się za jednym zamachem, będzie różnie w różnych stanach, prawda? Tak, i prezydent Trump wycofał się z tej swojej groźby czy zapowiedzi, że otworzy Amerykę niezależnie od tego, co gubernatorzy mu powiedzą i czy poszczególne stany będą chciały ją otwierać, czy nie, że to on zdecyduje w tej sprawie. Wczoraj wykonał zwrot o 180 stopni, powiedział, że decyzje w tej sprawie całkowicie należą do gubernatorów, że niektóre stany są gotowe już do tego, żeby do tego pierwszego etapu otwierania Ameryki wejść. Nie wymienił ich, ale twierdzi, że takie stany są i wkrótce zaczną ogłaszać luzowanie restrykcji. Także być może będziemy mieli do czynienia, prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że różne rejony Ameryki w różnym tempie będą wracać do normalności. Siłą tego planu jest to, że jest on dosyć szczegółowo opisany, także gubernatorzy poszczególnych stanów dostaną całkiem dobre narzędzia ze strony rządu federalnego. One mówią, co w kolejnym etapie ma się dziać. Na przykład w pierwszym etapie mogą być już otwarte kina, restauracje, ale musi być zachowany duży dystans społeczny, czyli nie wiem, co piąte miejsce na przykład, to już gubernatorzy sobie sami będą decydować. Bary będą zamknięte jeszcze, ale restauracje już będą mogły zostać otwarte. Szkoły jeszcze będą w pierwszym etapie zamknięte, ale w drugim już będą mogły zostać otwarte. To jest bardzo szczegółowo opisane. Problem polega na tym, że do tych kryteriów amerykański rząd federalny dołożył możliwość powszechnego i szybkiego przeprowadzania testów. A taki system testowania w skali całych Stanów Zjednoczonych nie istnieje. Poszczególne stany, lekarze mówią o tym, że jeszcze cały czas mają problemy z tymi testami. A istotą tego odblokowywania Ameryki jest to, żeby jeżeli dojdzie do powrotu epidemii gdzieś, czy pojawi się jakieś inne ognisko epidemii, to trzeba je bardzo szybko identyfikować, bardzo szybko. A takich narzędzi na razie jeszcze większość stanów nie ma. Tymczasem według naukowców z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Stanach na COVID-19 zmarło ponad 30 tysięcy osób. Padł również rekord dobowy ofiar koronawirusa. O zmianie tej tendencji na razie nie ma mowy? Właściwie w tej chwili to troszkę mamy chaosu z tymi liczbami, dlatego że niektóre stany, niektóre miasta, tak jak Nowy Jork, gwałtownie zwiększyły liczbę ofiar epidemii koronawirusa, dlatego że na przykład w Nowym Jorku wcześniej jako ofiary, jako zgony z powodu koronawirusa nie rejestrowano, czy nie podawano, nie uwzględniano tych osób, które na przykład zmarły w domu, albo które zmarły prawdopodobnie z powodu koronawirusa, ale w szpitalu nie przeprowadzono testu, nie zdążono przeprowadzić testu. Nowy Jork już te osoby, gdzie prawdopodobną przyczyną śmierci, mimo testów, te osoby już kwalifikuje jako ofiary koronawirusa. W związku z tym te liczby w tej chwili wahają się od 30 do 34 tysięcy. Być może inne stany także tą drogą pójdą, jak miasto Nowy Jork. Także ten obraz jest troszeczkę zakłócony. To, co twierdzi Biały Dom i eksperci Białego Domu i także gubernator Nowego Jorku. To, że Stany Zjednoczone są u szczytu epidemii, że Nowy Jork to najgorsze już ma za sobą. Natomiast nawet jeśli to jest szczyt epidemii, nawet jeśli on minął kilka dni temu czy tydzień temu, to pytanie pozostaje, jak szybko liczba zakażeń, liczba nowych infekcji, liczba hospitalizacji, liczba ofiar śmiertelnych będzie spadać. Bo jeżeli będzie to szybki spadek, no to być może w maju rzeczywiście w różnych miejscach będzie można otwierać Amerykę. Jeśli będzie to taki bardzo powolny spadek, no to niestety nikt nie odważy się, żeby otwierać bary czy restauracje czy kina w sytuacji, w której tych zachorowań będzie krótko cały czas bardzo dużo. Odnotujmy jeszcze, prezydent Trump wstrzymał amerykańską składkę dla Światowej Organizacji Zdrowia. No, uważa, że organizacja nie sprawdza się. Przypomnijmy, że WHO krytykowała decyzję Białego Domu o zamknięciu granic przed Chińczykami na samym początku epidemii. Potem ta decyzja wydała się oczywista. Stany są największym płatnikiem do Światowej Organizacji Zdrowia. W tym roku miały przekazać 116 milionów dolarów. Organizacja nawet więcej. Dwuletni wkład Stanów Zjednoczonych to jest 800-900 milionów dolarów. To jest 1/5 budżetu WHO. No i organizacja może mieć kłopot. Może mieć kłopot. Zarzuty są nie tylko takie, że WHO krytykowała decyzję prezydenta Trumpa o zamknięciu granic z Chinami, ale także, że na przykład 14 stycznia podała informację, że nie ma dowodów na to, że wirus przenosi się z człowieka na człowieka, że przyjmowała na słowo to, co mówiły władze w Pekinie, nie weryfikując tych informacji, nie podważając tych informacji, że chwaliła władze chińskie w sytuacji, w której Chińczycy ukrywali skalę epidemii, co sprawiło, że wirus rozprzestrzeniał się po całym świecie, bo Chińczycy czy turyści, którzy przybywali do Chin, zabierali ten wirusa na cały świat. To są zarzuty. Natomiast nawet ci, którzy zgadzają się z tymi zarzutami, bo tutaj też są spory, twierdzą, że to nie jest dobry moment na to, żeby odcinać fundusze dla WHO, dlatego że sytuacja w wielu krajach, szczególnie tych biednych, rozwijających się, jest bardzo poważna. I tam poza WHO nie ma tak naprawdę infrastruktury, nie ma organizacji, która mogłaby pomóc w walce z epidemią. Także ta decyzja jest także w Stanach Zjednoczonych kontrowersyjna. Natomiast co do zarzutów, no to z różnych stron płyną właśnie podobne zarzuty pod adresem WHO, że w tej sytuacji, w sytuacji tej epidemii nie sprawdziła się albo nawet uczyniła całą sprawę gorszą. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. No, zapytam tradycyjnie, ma piękną, tak, piękną piosenkę mam dla pana, to za chwilę Barbara Streisand, Billy Joel. Ku pokrzepieniu napad będzie? Jest sporo napadów, to jest zaskakujące. Ja nawet się zastanawiam, że może za chwilę będziemy mieli taki napad, że ktoś wejdzie do banku bez maski i zostanie aresztowany po drodze za jej brak, bo w wielu miejscach w Stanach już też zaczynają obowiązywać takie przepisy o nakazie noszenia maseczek. Ale to mam dla pana dżentelmena 30-letniego, który wszedł do banku w San Francisco, ale tak na bas grał, trochę jak z filmu Woody Allena, bierz forsę i w nogi, tak na bas grał, że kasjer nie mógł przeczytać, co do końca mu chodzi. Mhm. Wiadomo było tylko, że chodziło o jakieś pieniądze. Że to no jest i w międzyczasie napak. Napastnik się rozmyślił i do napadu nie doszło. No, wie pan, to każdy by się zdenerwował, bo skoro kasjer ma kłopoty z czytaniem. Brzmiało to według policji mniej więcej tak. Dawaj kasę, albo nie, zobaczymy się później. Także przyznam, że tak niejasne przesłanie ze strony rabusia. No tak, bo grunt to jasna informacja. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Dziękuję, do usłyszenia. I've seen all the movie stars in their fancy cars and their limousines. I've been high in the Rockies under the evergreens. Whoa, whoa. But I know what I'm needing and I don't want to waste more time. I'm in a New York state of mind. So easy living day by day, out of touch with Some Chinese. Oh, even better. Jeszcze piękny cytat na koniec. Kwarantanna w całej Polsce. Wiele osób pracuje zdalnie, jak wiemy, ale na wsi to czas wiosennych prac i tam po prostu zostać w domu często nie można. Jak wygląda kwarantanna na wsi? O tym Izabela Woźniak. Połowa kwietnia to dla rolników czas zasiewów, opryskiwania i uprawy. Kwarantanna obowiązuje wszystkich, ale rolnicy swoje prace wykonać muszą, mówi Marcin Lis, sadownik z Podgrójca. W większości gospodarki, biznesów nie można wyłączyć, zamrozić, aczkolwiek w innych być może jest to łatwiejsze. Natomiast na wsi natura nie poczeka miesiąc, dwa. Musimy wykonać prace, które nam planuje roślinność, temperatura. Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, mówił w Polskim Radiu, że tu przestoju być nie może. Rolnicy muszą, podkreślam to, muszą pracować, muszą dbać o swoje zwierzęta, uprawiają swoje pola, nie kontaktując się z innymi ludźmi. Jeżeli teraz nie zasieje się pól, to przepada cały rok, z czego społeczeństwo ma mieć żywność. Dlatego każdego dnia rolnicy wychodzą do sadów i na pola. Edyta Grojecka, sadowniczka spod Białobrzegów na Mazowszu, przyznaje, że życie na wsi wygląda w tych dniach inaczej. Ludzie tylko wychodzą do sklepu. No wiadomo, że muszą wykonać pracę w polu. No widać, że jest pusto na wsiach, że ludzie raczej siedzą w domach, że generalnie bez potrzeby nie wychodzą. To na przykład u nas sklep jest nieduży, to też tylko może jedna osoba przebywać w środku, reszta osób jest na zewnątrz. Bartosz Kawa-Zwadowic na Podkarpaciu dodaje, że kwarantanna nie jest tu odczuwalna, choć kontakty między mieszkańcami są ograniczone. Robię swoje. Jedynie co to jest ograniczenia typu jakieś tam płatności banki, gdzieś zapłacić coś, gdzieś jechać. Jedynie to. Ale w związku z sytuacją epidemiczną nie tylko w Polsce jest problem z pracownikami, dodaje Marcin Lis. Pojawił się olbrzymi problem. Mieliśmy olbrzymi odpływ pracowników, ponieważ zatrudniamy głównie pracowników ze wschodu, z Ukrainy. Sadownictwo na chwilę obecną nie jest dotknięte tą sytuacją, natomiast jeśli chodzi o ogrodnictwo, tutaj mówię o uprawach truskawek, borówki, gdzie już są potrzebne osoby na przykład do pielenia truskawek. Za chwilę będą potrzebne do zbioru. Nie wiem, kto tego dokona naprawdę. I już są tacy, którzy chcą z tego skorzystać, mówi Edyta Grojecka. Słyszałam, dochodzi do takich sytuacji, że do osoby z miejscowości, w której mieszkam, dzwoniły jakieś osoby, powiedziały, że przyjechałyby do pracy, a 22 zł za godzinę. Dla rolnika to jest dużo, no przecież on też nie wiadomo, po ile sprzeda potem te swoje płody rolne, te produkty. To, co jednak najbardziej martwi dziś rolników, to susza. Bardzo jest sucho. Ci rolnicy, którzy mają nawadnianie w posadach czy w uprawach tych warzywnych, no to jeszcze powiedzmy mogą sobie nawodnić, no ale wiadomo, że nie wszyscy mają to nawadnianie. Susza się szykuje, bo tym bardziej, że jeszcze zima była śnieżna. Gdzieś od 15 chyba marca, no 2-3 dni temu był deszcz, no i następny jest przewidywany dopiero na 9 maja. Kto zasiał zimę zboża, no jako tak to wygląda, susik z tego będzie, dopóki deszcz nie spadnie, ale wiosenne zboża, czyli jarę, to jest tragedia. Trudno dziś przewidzieć, czy to, co zasieją i posadzą, uda im się zebrać. O trudny czas na wsi pytała Izabela Woźniak. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj,